नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 6 नंबर 17 वे के श्लोक में चंचल मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य पर गहन चर्चा चल रही थी, लेकिन समय आखिरी हो गया था इसलिए पूरी बात नहीं हो सकी। तो कृपया अभ्यास और वैराग्य से कृष्ण क्या गहन अर्थ लेते हैं इसकी व्याख्या करने की कृपा करें। राग है संसार की यात्रा का मार्ग, संसार में यात्रा का मार्ग। वैराग्य है संसार की तरफ पीठ करके स्वयं के घर की ओर वापसी। राग यदि सुबह है जब पक्षी घोंसलों को छोड़कर बाहर की यात्रा पर निकल जाते, तो वैराग्य सांझ है जब पक्षी अपने नीड में वापस लौट आते। वैराग्य को पहले समझ लें, क्योंकि जिसे वैराग्य नहीं वो अभ्यास में नहीं जाएगा। वैराग्य होगा तो ही अभ्यास होगा। वैराग्य होगा तो हम विधि खोजेंगे, मार्ग, पद्धति, राह, टेक्निक कि कैसे हम स्वयं के घर वापस पहुंच जाएं, कैसे हम लौट सके, जिससे हम बिछड़ गए उससे हम कैसे मिल सके, जिसका बिछड़ जाना हमारे जीवन का सब संगीत छिन गया है, जिसके बिछड़ जाने से जीवन की सारी शांति खो गई, जिसके बिछड़ जाने से खोजते हैं बहुत लेकिन उसे पाते नहीं, उस आनंद को किस विधि से, किस मेथड से हम पाएं, ये तो तभी सवाल उठेगा जब वैराग्य की तरफ दृष्टि उठनी शुरू हो जाए। तो पहली तो बात वैराग्य को समझें, फिर हम अभ्यास को समझें। वैराग्य का अर्थ है राग के जगत से वितृष्णा, फ्रस्ट्रेशन। जहां जहां राग है, जहां जहां आकर्षण है, वहां वहां विकर्षण पैदा हो जाए। जो चीज खींचती है वो खींचे नहीं बल्कि विपरीत हटाने लगे, जो चीज बुलाती है बुलाए नहीं बल्कि द्वार बंद कर ले, मालूम पड़े कि द्वार बंद कर लिया और द्वार में प्रवेश से इनकार कर दिया। विकर्षण, विकर्षण हम सभी को होता है। अगर ऐसा मैं कहूं तो आप थोड़े हैरान होंगे कि हम सभी रोज वैराग्य को उपलब्ध होते हैं, लेकिन वैराग्य को उपलब्ध होकर हम अभ्यास की तरफ नहीं जाते। वैराग्य को उपलब्ध होकर हम पुराने राग तो गिर जाते हैं, नए राग के निर्माण में लग जाते हैं। हम सभी वैराग्य को उपलब्ध होते हैं रोज प्रतिदिन। ऐसा कोई राग नहीं है जिसके प्रति हम रोज विकर्षण से नहीं भर जाते। प्रत्येक राग के पीछे खाई छूट जाती है विषाद की, प्रत्येक राग के पीछे पश्चाताप गहन हो जाता है। लेकिन तब ऐसा नहीं कि हम विराग की तरफ चले जाते हो, तब सिर्फ इतना ही होता है कि हम नए राग की खोज में निकल जाते हैं। वैराग्य कोई नई घटना नहीं है, एक स्त्री से विरक्त हो जाना सामान्य घटना है, लेकिन स्त्री से विरक्त हो जाना बहुत असामान्य घटना है। एक सुख की व्यर्थता को जान लेना सामान्य घटना है, लेकिन सुख मात्र की व्यर्थता को जान लेना बहुत असामान्य घटना है। और असमान इसीलिए है कि हमारे हाथ में एक ही सुख होता है, एक बार एक सुख व्यर्थ हो जाता है तो तत्काल मन कहता है दूसरे सुख का निर्माण कर लो, दूसरे सुख की खोज में निकल जाओ, ठहरो मत, यात्रा जारी रखो। ये सुख व्यर्थ हुआ तो जरूरी नहीं कि सभी सुख व्यर्थ हो। यजाति की बहुत पुरानी कथा है जिसमें ययाति 100 वर्ष का हो गया, बहुत मीठी मधुर, तथ्य ना भी हो तो भी सच है। और बहुत बार जो तथ्य नहीं होते वे भी सत्य होते हैं, और बहुत बार जो तथ्य होते हैं वे भी सत्य नहीं होते। ये ययाति कथा तथ्य नहीं है लेकिन सत्य है। सत्य इसलिए कहता हूं कि उसका इंगित सत्य की ओर है, तथ्य नहीं है इसलिए कहता हूं कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। यद्यपि आदमी का मन ऐसा है कि ऐसा रोज ही होना चाहिए। ययाति 100 वर्ष का हो गया, उसकी मृत्यु आ गई, सम्राट था, सुंदर पत्नियां थी, धन था, यश था, कीर्ति थी, शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी। मौत द्वार पर आकर दस्तक दी, ययाति ने कहा अभी आ गई, अभी तो मैं कुछ भोग नहीं पाया, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ था, ये तो थोड़ी जल्दी हो गई, 100 वर्ष मुझे और चाहिए। मृत्यु ने कहा मैं मजबूर हूं, मुझे तो ले जाना ही पड़ेगा। ययाति ने कहा कोई भी मार्ग खोज, मुझे 100 वर्ष और दे, क्योंकि मैंने तो अभी तक कोई सुख जाना ही नहीं। मृत्यु ने कहा 100 वर्ष आप क्या करते थे? ययाति ने कहा जिस सुख को जानता था वही व्यर्थ हो जाता था, तब दूसरे सुख की खोज करता था, खोजा बहुत, पाया अब तक नहीं। सोचता था कल की योजना बना रहा था, तेरे आगमन से तो कल का द्वार बंद हो जाएगा, अभी मुझे आशा है। मृत्यु ने कहा 100 वर्ष में समझ नहीं आई, आशा अभी कायम है, अनुभव नहीं आया। ययाति ने कहा कौन कह सकता है कि ऐसा कोई सुख न हो जिससे मैं अपरिचित हूं, जिसे पालूं तो सुखी हो जाऊं, कौन कह सकता है? मृत्यु ने कहा तो फिर एक उपाय है कि तुम्हारे बेटे हैं 10, एक बेटा अपना जीवन दे दे तुम्हारी जगह, तो उसकी उम्र तुम ले लो, मैं लौट जाऊं, पर मुझे एक को ले जाना ही पड़ेगा। बाप थोड़ा डरा, डर स्वाभाविक था, क्योंकि बाप 100 वर्ष का हो के मरने को राजी ना हो तो कोई बेटा अभी 20 का था, कोई अभी 15 का था, कोई अभी 10 का था, अभी तो उन्होंने और भी कुछ भी नहीं जाना। लेकिन बाप ने सोचा शायद कोई उनमें राजी हो जाए, शायद कोई राजी हो जाए। पूछा, बड़े बेटे तो राजी ना हुए, उन्होंने कहा आप कैसी बात करते हैं, आप 100 वर्ष के होके जाने को तैयार नहीं, मेरी उम्र तो अभी 40 ही वर्ष है, अभी तो मैंने जिंदगी कुछ भी नहीं देखी, आप किस मुंह से मुझसे कहते हैं? सबसे छोटा बेटा राजी हो गया। राजी इसलिए हो गया, जब बाप से उसने कहा कि मैं राजी हूं तो बाप भी हैरान हुआ। ययाति ने कहा सब 9 बेटों ने इनकार कर दिया तू राजी होता है, क्या तुझे ये ख्याल नहीं आता कि मैं 100 वर्ष का होकर भी मरने को राजी नहीं, तेरी उम्र तो अभी 12 ही वर्ष है। उस बेटे ने कहा यह सोच के राजी होता हूं कि जब 100 वर्ष में भी तुमने कुछ न पाया तो व्यर्थ की दौड़ में मैं क्यों पड़ूं, जब मरना ही है और 100 वर्ष के समय में भी मर के ऐसी पीड़ा होती है जैसी तुमको हो रही तो मैं 12 वर्ष में ही मर जाऊं, अभी कम से कम विषाद से तो बचाऊं, अभी मैंने दुख तो नहीं जाना, सुख नहीं जाना, दुख भी नहीं जाना, मैं जाता हूं। फिर भी ययाति को बुद्धि न आई, मन का रस ऐसा है कि उसने कल की योजनाएं बना रखी थी, बेटे को जाने दिया। ययाति और 100 वर्ष जिया, फिर मौत आ गई। ये 100 वर्ष कब बीत गए पता नहीं। ययाति फिर भूल गया कि मौत आ रही है। कितनी ही बार मौत आ जाए हम सदा भूल जाते हैं कि मौत आ रही है। हम सब बहुत बार मर चुके, हम सबके द्वारों पर बहुत बार मौत दस्तक दे गई। ययाति के द्वार पर दस्तक, ययाति ने कहा अभी इतने जल्दी, क्या 100 वर्ष बीत गए? मौत ने कहा इसे भी जल्दी कहते हैं आप? अब तो आपकी योजनाएं पूरी हो गई होंगी। ययाति ने कहा मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं। मौत ने कहा कहते थे कि कल और मिल जाए तो मैं सुख पा लूं। ययाति ने कहा मिला कल भी, लेकिन जिन सुखों को खोजा उनसे दुख ही पाया, पर अभी फिर योजनाएं मन में है, क्षमा कर एक और मौका। और मौत ने कहा फिर वही करना पड़ेगा। इन 100 वर्षों में ययाति के नए बेटे पैदा हो गए, पुराने बेटे तो मर चुके, फिर छोटा बेटा राजी हो गया। ऐसा 10 बार घटना घटती है, मौत आती है लौटती है, 1000 साल ययाति जिंदा रहता। मैं कहता हूं ये तथ्य नहीं है लेकिन सत्य है। अगर हमको भी ये मौका मिले तो हम इससे भिन्न न करेंगे। सोचे थोड़ा मन में कि मौत दरवाजे पे आए और कहे कि 100 वर्ष का मौका देते हैं, घर में कोई राजी है, तो आप किसी को राजी करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। क्या दोबारा मौत आए तो आप तब तक समझदार हो चुके होंगे? नहीं, जल्दी से मत कह लेना कि हम समझदार हैं, क्योंकि ययाति कम समझदार नहीं था। 1000 वर्ष के बाद भी जब मौत ने दस्तक दी तो ययाति वहीं था जहां पहले 100 वर्ष के बाद। मौत ने कहा आप क्षमा करो, किसी चीज की सीमा भी होती है। अब मुझसे मत कहना बहुत हो गया। ययाति ने कहा कितना ही हुआ हो लेकिन मन मेरा वही है, कल अभी बाकी है और सोचता हूं कि कोई सुख शायद अनजाना बचा हो, जिसे पालूं तो सुखी हो जाऊं। अनंत काल तक भी ऐसा ही होता रहता है तो फिर वैराग्य पैदा नहीं होगा। अगर एक राग व्यर्थ होता है और आप तत्काल दूसरे राग की कामना करने लगते हैं तो राग की धारा जारी रहेगी। एक राग का विषय टूटेगा, दूसरा राग का निर्मित हो जाएगा, दूसरा टूटेगा, तीसरा निर्मित हो जाएगा। ऐसा अनंत तक चल सकता है, ऐसा अनंत तक चलता है। वैराग्य कब होगा? वैराग्य उसे होता है जो एक राग की व्यर्थता में समस्त रागों की व्यर्थता को देखने में समर्थ हो जाता है, जो एक सुख के गिरने में समस्त सुखों के गिरने को देख पाता है, जिसके लिए कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी विषाद अल्टीमेट आत्यंतिक हो जाता है, जो मन के इस राज को पकड़ लेता है जल्दी ही कि धोखा है। क्यों? क्योंकि कल मैंने जिसे सुख कहा था वो आज दुख हो गया, आज जिसे सुख कह रहा हूं वो कल दुख हो जाएगा, कल जिसे सुख कहूंगा वो परसों दुख हो जाएगा। जो इस सत्य को पहचानने में समर्थ हो जाता है, जो इतना इंटेंस देखने में समर्थ है, जो इतना गहरा देख पाता है जीवन में, अब दोबारा जब मन कोई राग का विषय बनाए तो मन से पूछना कि तेरा अतीत अनुभव क्या है, और मन से पूछना कि फिर तू एक नया उपद्रव निर्मित कर रहा है। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक व्यक्ति गया था, ऐसा ही एक मित्र यहां में आया, उस पहले दिन ही मुझसे मिलने आ गए। उस मनोवैज्ञानिक के पास जो व्यक्ति गया था उसने कहा कि मेरी पहली पत्नी मर गई। मनोवैज्ञानिक भलीभांति जानता था कि पहली पत्नी और उसके बीच क्या घटा था, लेकिन पति भूल चुका था मरते ही से, तो मैं दूसरा विवाह कर लूं या न कर लूं? उस मनोवैज्ञानिक ने कहा क्या तेरे मन में दूसरे विवाह का ख्याल आता है? उसने कहा आता है। आप इससे क्या नतीजा लेते? उस मनोवैज्ञानिक ने कहा इससे मैं नतीजा लेता हूं अनुभव के ऊपर आशा की विजय, अनुभव के ऊपर आशा की विजय। एक पत्नी की कलह और उपद्रव और संघर्ष और दुख और पीड़ा से बाहर नहीं हुआ है कि वो नई पत्नी की तलाश में चित्त निकल गया। लेकिन मन कहता है कि इस स्त्री के साथ सुख नहीं बन सका, तो जरूरी तो नहीं है कि किसी स्त्री के साथ ना बन सके। पृथ्वी पर बहुत स्त्रियां हैं, कोई दूसरी स्त्री सुख दे पाएगी, कोई दूसरा पुरुष सुख दे पाएगा, कोई दूसरी कार, कोई दूसरा बंगला, कोई दूसरा पद, कोई दूसरा गांव, कोई कहीं और जगह सुख होगा, यहां नहीं, कोई बात नहीं। यद्यपि इस जगह आने के पहले भी यही सोचा था, और जिस गांव में आप जाने की सोच रहे हैं उस गांव के लोग भी यही सोच रहे हैं कि कहीं चले जाएं तो उन्हें सुख मिल जाए। सुना है मैंने कि एक दिन सुबह सुबह एक आदमी भागा हुआ पागलखाने पहुंचा, जोर से दरवाजा खटखटाया, पागलखाने के प्रधान ने दरवाजा खोला। उस आदमी ने पूछा कि मैं ये पूछने आया हूं, आपके पागलखाने से कोई निकल के तो नहीं भाग गया? नहीं, कोई निकल के भागा नहीं। आपको इसका शक क्यों पैदा हुआ? उसने कहा और कोई कारण नहीं, मेरी पत्नी को कोई लेके भाग गया, तो मैं अपने होश में नहीं मान सकता कि जिसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी वो मेरी पत्नी को लेकर भाग जाएगा। तो मैंने सोचा पागलखाने में जाकर देखूं कोई निकल तो नहीं गया। पर उस प्रधान ने कहा कि माफ कर मेरे भाई, तेरी पत्नी के साथ मैंने तुझे कई बार रास्ते पर घूमते देखा है, मेरा तक मन बहुत बार हुआ कि तेरी पत्नी को लेकर भाग जाऊं, वो देखने में बहुत सुंदर। उस आदमी ने कहा उसी देखने की सुंदरता के पीछे तो मैं फंसा, फिर पीछे नरक ही निकला है। जीवन के जो चेहरे हमें दिखाई पड़ते हैं वो असलियतें नहीं है। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे जब तुम्हें कोई चेहरा सुंदर दिखाई पड़े तो आंख बंद करके स्मरण करना, ध्यान करना, चमड़ी के नीचे क्या है, मांस मांस के नीचे क्या है, हड्डियां हड्डियों के नीचे क्या है, उस सबको तुम जरा गौर से देख लेना। एक्सरे मेडिटेशन कहना चाहिए इसको नाम, बुद्ध ने ऐसा नहीं दिया, मैं कहता हूं एक्सरे मेडिटेशन। एक्सरे कर लेना, जब मन में कोई चमड़ी बहुत प्रीतिकर लगे तो दूर भीतर तक, तो भीतर जो दिखाई पड़ेगा वो बहुत घबराने वाला है। मैं गांव में ठहरा हुआ था, वहां गोली चली, चार लोगों को गोली लग गई, तो उनका पोस्टमार्टम होता था। मेरे एक मित्र जो चमड़ी के बड़े प्रेमी हैं, अधिक लोग होते हैं, उपनिषद कहते हैं इस तरह के लोगों को चमार, चमड़ी के प्रेमियों को, चमड़े के जूते बनाने वाले को नहीं, जरूरी नहीं कि वो चमार हो, लेकिन चमड़ी के प्रेमी को। तो चमड़ी के प्रेमी मेरे मित्र थे, मुझे मौका मिला, मैंने उनसे कहा कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर परिचित है, तुम्हें पोस्टमार्टम दिखा दूं। उन्होंने कहा उससे क्या होगा? उन्होंने कहा थोड़ा देखो भी आदमी के भीतर क्या है, उसे थोड़ा देखो। भीतर पोस्टमार्टम के गृह में भीतर प्रवेश किए तो भयंकर बदबू थी, क्योंकि लाशें तीन दिन से रुकी थी। नाक पर रुमाल रखने लगे, मैंने कहा मत घबराओ, जिन चमड़ियों को तुम प्रेम करते हो उनकी यही गति है, थोड़ा और भीतर। उन्होंने कहा बहुत जीव उपकारी आती है, वॉमिट ना हो जाए। मैंने कहा हो जाए तो कुछ हर्जा नहीं, और भीतर आओ। जब हम गए तो डॉक्टर ने एक आदमी जिसके पेट में गोली लगी थी उसके पूरे पेट को फाड़ा हुआ था, तो सारी मल की ग्रंथियां ऊपर फूट के फैल गई। वो मेरे मित्र भागने लगे, मैं उन्हें पकड़ रहा हूं, खींच रहा हूं, वो भागते हुए कहते मुझे मत दिखाओ। उन्होंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा आंखें खोलो ठीक से देख लो। उन्होंने कहा मुझे मत दिखाओ, नहीं मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी क्यों खराब हो जाएगी? उन्होंने कहा फिर मैं किसी शरीर को प्रेम न कर पाऊंगा, जब भी शरीर को देखूंगा तो ये सब दिखाई पड़ जाएगा। बुद्ध कहते थे जब शरीर आकर्षक मालूम पड़े तो थोड़ा भीतर गौर करना कि है क्या वहां, तो शायद शरीर का जो राग है वो टूट जाए और वैराग्य उत्पन्न हो। बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न होने का जो बड़ी कीमती घटना है वो मैं आपसे कहूं। बुद्ध के पिता ने बुद्ध के महल में उस राज्य की सब सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी थी, रात देर तक गीत चलता, गान चलता, मदिरा बहती, संगीत होता, और बुद्ध को सुलाकर ही वे सुंदरियां नाचते नाचते सो जाती। एक रात बुद्ध की नींद 4 बजे टूट गई। एर्नाल ने अपने लाइफ एशिया में बड़ी प्रीति कर पूरा वर्णन किया। 4 बजे नींद खुल गई, पूरे चांद की रात थी, कमरे में चांद की किरणें भरी थी। जिन स्त्रियों को बुद्ध प्रेम करते थे, जो उनके आसपास नाचती थी और स्वर्ग का दृश्य बना देती थी, उनमें से कोई अर्धनग्न पड़ी थी, किसी का वस्त्र उलट गया था, किसी के मुंह से गुर्राटे की आवाज आ रही थी, किसी की नाक बह रही थी, किसी के आंख से आंसू टपक रहे थे, किसी की आंख पर कीचड़ इकट्ठा हो गया था। बुद्ध एक एक चेहरे के पास गए और वही रात बुद्ध के लिए घर से भागने की रात हो गई, क्योंकि इन चेहरों को उन्होंने देखा था, ऐसा नहीं देखा था। लेकिन ये चेहरे असलियत के ज्यादा करीब थे। जिन चेहरों को देखा था वो मेकअप से तैयार किए गए चेहरे थे, तैयार चेहरे थे। ये चेहरे असलियत के ज्यादा करीब थे। ये शरीर की असलियत है, लेकिन जैसी शरीर की असलियत है वैसे ही सभी सुखों की असलियत है। और एक एक सुख को जो एक्सरे मेडिटेशन करे, एक एक सुख पर एक्सरे की किरणें लगा दे ध्यान की, और एक एक सुख को गौर से देखे, तो आखिर में पाएगा कि हाथ में सिवाय दुख के कुछ बच नहीं रहता है। और जब आपको एक सुख की व्यर्थता में समस्त सुखों की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए, और जब एक सुख के डिसइल्यूजनमेंट में आपके लिए समस्त सुखों की कामना क्षीण हो जाए, तो आपको जो स्थिति बनती है उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है अब मुझे कुछ भी आकर्षित नहीं करता। वैराग्य का अर्थ है अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं कल जीना चाहूं। वैराग्य का अर्थ है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं कल जीना चाहूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं के लिए नहीं, पर के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, अब मेरा आकर्षण अगर है तो स्वयं के लिए। अब मैं उसे जान लेना चाहता हूं जो सुख पाना चाहता है, क्योंकि जिन जिन से सुख पाना चाहा उनसे तो दुखी मिला। अब एक दिशा और बाकी रह गई कि मैं उसको ही खोज लूं जो सुख पाना चाहता है, पता नहीं वहां शायद सुख मिल जाए। मैंने बहुत खोजा, कहीं नहीं मिला। अब मैं उसे खोज लूं जो खोजता था, उसे और पहचान लूं, उसे और देख लूं। वैराग्य का अर्थ है विषय से मुक्ति और स्वयं की तरफ यात्रा। चित्त दो यात्राएं कर सकता है, या तो आपसे पदार्थ की तरफ और या फिर पदार्थ से आपकी तरफ। आपसे पदार्थ की तरफ जाती हुई जो चित्त की धारा है उसका नाम राग है, पदार्थ से आपकी तरफ लौटती हुई जो चेतना है उसका नाम वैराग्य। कभी आपने ऐसा अनुभव किया जब पदार्थ से आपकी चेतना आपकी तरफ लौटती हो? सबको छोटा छोटा अनुभव आता है वैराग्य का, लेकिन फिर नहीं हो पाता। फिर इसलिए नहीं हो पाता कि वैराग्य का हम कोई अभ्यास नहीं करते। राग का तो अभ्यास करते हैं, वैराग्य का क्षण भी आता है तो चूंकि अभ्यास नहीं होता इसलिए खो जाता है। करीब करीब ऐसे जैसे आपने कबूतर पालने वाले लोगों को देखा होगा, अपने घर पर एक छतरी लगा के रखते हैं, कबूतर आता है तो छतरी पर बैठ पाता है। हमारे ऊपर भी वैराग्य का कबूतर कई बार आता है, लेकिन कोई छतरी नहीं होती जिस पर बैठ पाए, फिर उड़ जाता है। अभ्यास छतरी का बनाना है कि जब वैराग्य का कबूतर आए, जब वैराग्य का पक्षी आए अपनी तरफ उड़ के, तो हमारे पास उसके बैठने की, बिठाने की, निवास की जगह हो। अभ्यास वैराग्य को स्थिर करने का उपाय है। वैराग्य तो सबके भीतर पैदा होता है, अभ्यास स्थिर करने का उपाय है। वैराग्य तो सबके ऊपर आता है, अभ्यास उसे रोक लेने का उपाय है, उसे प्राणों में आत्मसात कर लेने का उपाय है। अभी हमारी जैसी स्थिति है वो ऐसी है कि राग का तो हम अभ्यास करते हैं, राग का हम अभ्यास करते हैं। हर राग व्यर्थ होता है लेकिन अभ्यास जारी रहता है, और वैराग्य कभी कभी आता है राग की असफलता में से, लेकिन उसका कोई अभ्यास न होने से वो कहीं भी ठहर नहीं पाता, हमारे ऊपर रुक नहीं पाता, वो बह जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास क्या है। वैराग्य तो इस प्रतीति का नाम है कि इस जगत में बाहर कोई भी सुख संभव नहीं है, सुख असंभावना है। दूसरे से किसी तरह की शांति संभव नहीं है, दूसरे से सब अपेक्षाएं व्यर्थ हैं। इस प्रतीति को उपलब्ध हो जाना वैराग्य है। लेकिन ये प्रतीति को हम सब उपलब्ध होते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, इससे आपको थोड़ी हैरानी होती होगी। हम सभी वैराग्य को उपलब्ध होते हैं रोज, काम वासना मन को पकड़ती है। लेकिन आपने देखा है कि काम वासना के बाद आदमी क्या करता है, सिर्फ करवट लेके निढाल पड़ जाता है, वैराग्य पकड़ता है। हर काम वासना के बाद एक विषाद मन को पकड़ लेता है, एक फ्रस्ट्रेशन, फिर वही कुछ भी नहीं, फिर वही कुछ भी नहीं, फिर वही, और चित्त ग्लानी अनुभव करता है। चित्त को लगता है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन तब आप चुपचाप करवट लेकर सो जाते, 24 घंटे में फिर रात पैदा हो जाती। वैराग्य को स्थिर करने का आपने कोई उपाय नहीं किया। जब काम वासना व्यर्थ होती है तब आपने उठ के ध्यान किया कुछ, तब आपने उठ के कोई अभ्यास किया कि वैराग्य का क्षण गहरा हो जाए, नहीं, तब आप चुपचाप सो गए। लेकिन काम वासना के लिए आप बहुत अभ्यास करते हैं, राह चलते अभ्यास चलता है, फिल्म देखते अभ्यास चलता है, रेडियो सुनते अभ्यास चलता है, किताब पढ़ते अभ्यास चलता है, मित्रों से बात करते अभ्यास चलता है, मजाक करते अभ्यास चलता है। अगर कोई आदमी ठीक से जांच करे अपने 24 घंटे की, तो 24 घंटे में कितने समय वो काम वासना का अभ्यास कर रहा है देख के दंग हो जाएगा। अगर मजाक भी करता है किसी से तो भीतर काम वासना का कोई रूप छिपा रहता है। दुनिया की सब मजाकें सेक्सुअल है, 99% मजाक सेक्स से संबंधित है, काम वासना से संबंधित है। हंसता है, घूर के देखता है, रास्ते पे चलता है, चलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, उठने का ढंग, बोलने का ढंग, अगर थोड़ा गौर करेंगे तो काम वासना से संबंधित पाएंगे। कभी आपने ख्याल किया, अगर एक कमरे में 10 पुरुष बैठ के बात कर रहे हो और एक स्त्री आ जाए तो उनके बोलने की सबकी टोन फौरन बदल जाती, वही नहीं रह जाती, बड़े मृदुभाषी मधुर शिष्ट सज्जन हो जाते हैं। क्या हो गया है, क्या हो क्या गया है कि स्त्री के प्रवेश से उनको भी ख्याल नहीं आएगा कि यह अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास है, बहुत अनकॉन्शियस हो गया, अचेतन हो गया, इतना कर डाला है कि अब हमें पता ही नहीं चलता है। इसकी हालत करीब करीब ऐसी हुई जैसे साइकिल पर आदमी चलता है तो उसको घर की तरफ मोड़ना नहीं पड़ता, हैंडल मुड़ जाता है, चलता रहता, साइकिल चलती रहती है, जहां जहां से मुड़ना है हैंडल मुड़ता रहता है, अपने घर के सामने आके गाड़ी खड़ी हो जाती, उसे सोचना नहीं पड़ता कि अब बाएं मुड़ूं कि अब दाएं। अभ्यास इतना गहरा है कि अचेतन हो गया, साइकिल होश से नहीं चलानी पड़ती, बिल्कुल मजे से वो गाना गाते, 25 बातें सोचते, दफ्तर का हिसाब लगाते, चलता रहता है, पैर पैडल मारते रहते, हाथ साइकिल मोड़ता रहता, ये बिल्कुल अचेतन हो गया, इतना अभ्यास हो गया कि अचेतन हो गया। काम वासना का अभ्यास इतना अचेतन है कि हमें पता ही नहीं होता कि जब हम कपड़ा पहनते हैं तब भी काम वासना का अभ्यास चल रहा है। जब आप आईने के सामने खड़े होकर कपड़े पहन के देखते हैं तो सच में आप ये देखते हैं कि आपको आप कैसे लग रहे हैं, या आप ये देखते हैं कि दूसरों को आप कैसे लगेंगे। और अगर दूसरों का थोड़ा ख्याल करेंगे तो, अगर पुरुष देख रहा है आईने में तो दूसरे हमेशा स्त्रियां होंगी, अगर स्त्रियां देख रही हैं तो दोनों हो सकते हैं, पुरुष और स्त्रियां भी, क्योंकि स्त्रियों की काम वासना ईर्ष्या से इतनी संयुक्त हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। पुरुष होंगे कि कोई देख के प्रसन्न हो जाए इसलिए, और स्त्रियों की याद आएगी कि कोई स्त्री जल जाए, राख हो जाए इसलिए। मगर दोनों काम वासना के ही रूप है, दोनों के भीतर गहरे में तो वासना ही चल रही है। यह अभ्यास 24 घंटे चल रहा है, तो फिर वैराग्य का जो पक्षी आता है आपके पास कोई जगह नहीं पाता जहां बैठ सके, व्यर्थ हो जाता है। आपने जो मकान बनाया है वो वासना के पक्षी के लिए बनाया है, इसलिए सब तरफ से उसको निमंत्रण है, निवास के लिए मौका है। जीवन दोनों देता है आपको, वैराग्य भी और राग भी, लेकिन राग का अभ्यास है इसलिए राग टिक जाता है, वैराग्य का अभ्यास नहीं इसलिए वैराग्य नहीं टिकता है। जीवन में अंधेरा भी है, उजेला भी, राग भी, विराग भी, यहां क्रोध भी आता है, पश्चाताप भी, लेकिन क्रोध के लिए पूरा इंसान है, पूरी मशीनरी है आपके पास, पश्चाताप की कोई मशीनरी नहीं है। आ जाता है, चला जाता है, उसकी कोई गहरी आप पे पकड़ नहीं छूट जाती। जीवन आपको पूरे अवसर देता है, लेकिन जिस चीज का अभ्यास है आप उसी का उपयोग कर सकते हैं। करीब करीब ऐसा समझिए कि आप पैदल चल रहे हैं और रास्ते में आपको पड़ी हुई कार मिल जाए, बिल्कुल ठीक, जरा स्विच ऑन करना है कि कार चल पड़े, लेकिन अगर आपका कोई अभ्यास नहीं तो आप पैदल ही चलते रहेंगे। और खतरा एक है कि कहीं कार का मोड़ पकड़ जाए तो गले में रस्सी बांध के कार से बांध के उसको खींचने की कोशिश करेंगे, उसमें और झंझट में पड़ेंगे, उससे तो पैदल ही तेजी से चल लेते। अभ्यास जो है वही आप कर पाएंगे, जिसका अभ्यास नहीं है वह आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण ने वैराग्य को नंबर दो पर कहा, मैंने जान के नंबर एक पर वैराग्य आपको समझाया। कृष्ण के सूत्र में अभ्यास पहले और वैराग्य बाद में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जिसे अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य को नंबर दो पर कृष्ण ने क्यों रखा? वैराग्य है तो प्रथम, क्योंकि वैराग्य ना हो तो अभ्यास नहीं हो सकता, लेकिन नंबर दो पर रखने का कारण, और वो कारण यह है कि वैराग्य तो रोज आता है लेकिन अभ्यास न हो तो टिक नहीं सकता। अभ्यास क्या हो वैराग्य का? जैसे आपने काम वासना का अभ्यास किया है वैसे ही वैराग्य का भी अभ्यास करना पड़े, जैसे आपने राग का अभ्यास किया है वैसे ही वैराग्य का अभ्यास करना पड़े। जिस तरह आप काम का चिंतन करते हैं उसी तरह निष्काम का चिंतन करना पड़े, ठीक वही करना पड़े उल्टे मार्ग पर। जैसे कि आप यहां तक आए अपने घर से तो जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस लौटिएगा ना, और तो कोई उपाय नहीं। मुस्तक जिस रास्ते से आप आए हैं लौटते वक्त उसी रास्ते से वापस लौटिएगा, एक ही फर्क होगा, रास्ता वही होगा, आप वही होंगे, एक ही फर्क होगा कि आपका चेहरा उल्टी तरफ होगा, और तो कोई फर्क होने वाला नहीं। राग का रास्ता वही है जो वैराग्य का, सिर्फ आपका चेहरा उल्टी तरफ होगा। जिन जिन चीजों में आपने रस लिया था उन उन चीजों में विरस, जिन जिन चीजों के लिए दीवाने हुए थे उन उन चीजों की व्यर्थता, जैसे जैसे दौड़े थे वैसे वैसे विपरीत विपरीत यात्रा। किस किस चीज में रस लिया है, किस किस चीज में रस लिया है, उस चीज के यथार्थ को देखना जरूरी है, क्योंकि यथार्थ उसके विरस को भी उत्पन्न कर देता है। किस चीज का आकर्षण है? किसी प्रियजन का हाथ बहुत प्रीतिकर लगता है, हाथ में लेने जैसा लगता है तो लेके बैठ जाए, लेकिन लेके भूले ना, लेके हाथ हाथ में ले लें और अब थोड़ा ध्यान करें कि क्या रस मिल रहा है, सिवाय पसीने के कुछ भी मिलता नहीं। थोड़ी देर में मन होगा कि अभी हाथ छोड़ना चाहिए, वैराग्य अपने आप भी आता है, लेकिन खुद के ही राग में किए गए वायदे दिक्कत देते हैं। राग में हम कहते हैं कि तेरा हाथ हाथ में आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत छोड़ा नहीं सकती। दुनिया की ताकत की बात दूर है, 5-7 मिनट के बाद दुनिया की कोई ताकत दोनों को हाथ नहीं रख सकती, इकट्ठा नहीं रख सकती। 5-7 मिनट के बाद पसीना पसीना ही रह जाता है, बदबू बदबू ही छूट जाती है। 5-7 मिनट के बाद कोई बहाना खोज के हाथ अलग करना पड़ता है। जरा गौर से देखना कि जब हाथ अलग करते हैं तब मन में वैराग्य का एक क्षण है, उस क्षण को थोड़ा गहरा करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो कल फिर हाथ हाथ में लेने की आकांक्षा पैदा होगी। अभी वैराग्य का क्षण है, अभ्यास कर ले, थोड़ा गौर से देखें और 2 मिनट ज्यादा लिए रहे हाथ को, और थोड़ा गौर से सोचें कि क्या दोबारा फिर हाथ को हाथ में लेने की आकांक्षा पैदा करेगा मन? अगर करता हो तब इस हाथ को जिंदगी भर हाथ में ही लिए रहे, अब जल्दी क्या है, हाथ हाथ में है, हम रुक जाए। मन को थोड़ा मौका दें कि वो वैराग्य को भी पहचाने, जल्दी ना करें। क्योंकि जल्दी खतरनाक है। जल्दी के बाद वैराग्य फिर ना हो पाएगा। भोजन बहुत अच्छा लग रहा है तो खा लें, जरा खाते चले जाएं, फिर रुके मत जब तक कि प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तो रुके मत और जरा देख ले कि इस सब स्वाद का क्या फल हो सकता है। और जब स्वाद पूरा ले चुके तो जब मुंह में किसी चीज को, जिसकी लोग कल्पना करते हैं, खाने वाले प्रेमी हैं, टाइप हैं लोगों के अलग अलग, कुछ हैं जिनको सब चीज छूट जाए लेकिन भोजन का रस कठिनाई दे जाए, कुछ हैं जिन्हें सब छूट जाए लेकिन काम का रस कठिनाई दे जाए, कुछ हैं जिन्हें काम भोजन किसी चीज की चिंता नहीं, सिर्फ अहंकार का रस है यश का, वो भूखे रह सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन कोई पद पे बिठा दो तो वो सब कर सकते हैं, पत्नी छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, सब जीवन भारी तपस्या में गुजार सकते हैं, वही इतनी पक्का कर दो कि कोई कुर्सी पर। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो पहले से कहें कुर्सी पे बिठा लो, हो सकता है उनको भी पक्का पता ना हो कि कुर्सी पे बैठने के लिए जेल जा रहे हैं। चित्त बड़ा अचेतन काम करता है, लेकिन जब जेल से छूटेंगे तब सबको पता चल जाएगा कि वो जेल किस लिए गए थे। जो त्यागी दिखाई पड़ते हैं उनमें भी 100 में से मुश्किल से एकाध आदमी होता है जो वैराग्य को उपलब्ध होता है। त्याग भी इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है, इधर त्याग करते हैं उधर कुछ उनकी भोग की इच्छा है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। ये हो सकता है कि मैं गोली खाने को राजी हो जाऊं अगर फूलमाला मेरे ऊपर पड़ने को, ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगा कि कौन फूलमाला पड़ने के लिए गोली अपने ऊपर डलवाएगा। ये वो आदमी कह रहा है जिसको यश की आकांक्षा और पकड़ नहीं है, जिसको है वो पूरा जीवन इस पर दांव पर लगा सकता है। लेकिन ये जो चित्त की व्यवस्था है इसमें जब वैराग्य का क्षण आता है उस वक्त ठहरने की जरूरत है, उस अंतराल में रुकने की जरूरत है, तो अभ्यास की शुरुआत हो जाएगी। हर जैसे समुद्र में पानी बढ़ता है फिर गिरता है, ठीक वैसे ही चित्त में राग आता है फिर गिरता है। जब राग आता है तब आप बड़ा इंतजाम करते हैं, और जब वैराग्य आता है, जब गिरता है राग, तब आप कुछ नहीं करते, तब आप कोई व्यवस्था नहीं करते कि वो विराग स्थिर हो जाए। उस विराग को स्थिर करने के लिए वैराग्य के क्षणों का उपयोग करिए, और जिंदगी में जितने क्षण राग के हैं उतने ही विराग के हैं, जितने दिन हैं उतनी ही रातें, उसमें कोई अंतर नहीं, वो अनुपात बराबर। हर राग के साथ विराग आएगा ही, इसलिए अनुपात बराबर, पर उस उतरते हुए क्षण का आप उपयोग नहीं करते, उसका कैसे उपयोग करें? जैसा आपने चढ़ते हुए क्षण का उपयोग किया था, कितना रस लिया था। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमी से मिलने जा रहा है, या कोई धनी कोई सौदा करने जा रहा है जिसमें लाभ होने वाला है, या कोई नेता वोटर से वोट मांगने जा रहा है, तब उनकी टपकती हुई लार देखें, तब उनके चेहरे से जो झलक रहा है वो देखें, वो हम सबके ऊपर उतरता है वैसा ही। लेकिन जब व्यक्ति का क्षण पीछे आता है तब हम व्यक्ति के क्षण को जल्दी से गुजारने की कोशिश करते हैं। एक महिला मुझे मिलने आई, उनके पति चल बसे, तो मुझसे वो कहने लगी, हमने बहुत सुख पाया, सांस रहे बहुत सुख पाया, अब मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, मुझे कुछ सांत्वना चाहिए। मैंने कहा तुम गलत जगह आ गई, मैं सांत्वना नहीं दूंगा, सुख तुमने पाया, सांत्वना मैं दूं? मेरा क्या कसूर है, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपका तो कोई हाथ नहीं, लेकिन कई संतों महात्माओं के पास इसीलिए जा रही हूं कि सांत्वना मिल जाए। मैंने कहा किन्होंने दी? उनका बहुतों ने दी। फिर मैंने कहा मेरे पास किस लिए आई? अगर मिल गई तो खत्म करो अब ये बात। तो नहीं, मिलती नहीं। मैंने कहा मिलेगी भी नहीं, सुख तुम पाओगी तो जब दुख का क्षण आएगा उसे कौन पाएगा, राग तुम भोगोगी, जब विराग का क्षण आएगा उसे कौन भोगेगा। अब तुम इस तरकीब में लगी हो कि तुमने राग तो भोग लिया, अभी जो विराग की उतरती धारा है इसको कोई भुलाने की तरकीब दे दे, ये नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो तुमसे प्रार्थना करूंगा कि तुम एक काम करो, ये कीमती होगा, जितना पति का साथ रहना कीमती नहीं हुआ उससे ज्यादा पति की मृत्यु कीमती हो सकती है, क्योंकि पति के साथ से कुछ मिल गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। तुम फिर ईमानदारी से मुझसे कहो कि सच में सुख था। वो थोड़ी बेचैन महिला हुई, उसने कहा कि नहीं, कहने को कहते हैं सुख तो क्या था, ठीक था, सो सो ऐसे ऐसा था। मैंने कहा और थोड़ा गौर से सोचो, क्योंकि पहले तो तुम बिल्कुल आश्वस्त थी कि बहुत सुख पाया, अब तुम कहती हो सो सो ऐसा ऐसा, थोड़ा और जरा भीतर जाओ। कहा लेकिन आप क्यों दबे हुए घाव उघाड़ना चाहते? मैं नहीं उघाड़ना चाहता, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि स्थिति सच में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम कल्पना कर रही हो कि तुमने सुख भोगा, ये कल्पना अतीत में सुख भोगने की वैराग्य के क्षण को गंवा दोगी। ठीक से देखो कि तुमने सुख भोगा। वो स्थिति थोड़ी डर गई, उसने थोड़ी आंख बंद कर ली, फिर उसने कहा कि नहीं सुख तो नहीं होगा। मैंने कहा कभी तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया था कि इस पति के साथ विवाह न होता तो अच्छा था, क्योंकि ऐसी पत्नी जरा खोजना मुश्किल है। उसने कहा आप भी कैसी बात करते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूं। एक चर्च में एक पादरी ने एक सांझ कहा कि जिन दंपतियों में कभी झगड़ा ना हुआ हो वे आगे आ जाएं। कोई 500 लोग थे, 5-7 जोड़े आगे आए। उस पादरी ने भगवान से कहा हे परमात्मा, इन पक्के झूठों को आशीर्वाद दे। ब्लेस दीज डेम लायर्स। उन्होंने कहा आप हमें झूठा कह रहे? कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये जानने के लिए तुम्हें बाहर बुलाया था कि कितने झूठे आज यहां इकट्ठे। उनमें से एक ने पूछा लेकिन आपको पता कैसे चला? उसने कहा कि मैं भी दंपति हूं, मुझे भी बहुत कुछ पता है, और तुम सब अलग अलग आके मुझसे चर्चा कर गए हो, तुम भूल रहे हो। वो पति भी आके चर्चा कर चुके हैं, वो उसी के सुनने वाले हैं। और ईसाई कन्फेशन होता है तो पादरी के पास जाके पति भी बताता है किस मुसीबत में गुजर रहा है, पत्नी भी बताती, तुम अलग अलग सब बता रहे हो मुझे, और अब तुम जोड़े की तरह खड़े हो कि हम में कोई कलह नहीं। मैंने उस महिला को कहा कि ठीक से देख ले, कहीं अब ये सुख का ख्याल झूठा ना हो। हम भविष्य में भी झूठे सुख निर्मित करते हैं और अतीत में भी। हम अद्भुत हैं, जो सुख हमने कभी नहीं पाए हम सोचते हमने अतीत में पाए। ये तरकीब है मन की, क्योंकि अतीत में सुख निर्मित करें तो ही भविष्य में आशा करना आसान है, अन्यथा भविष्य में आशा करना दुरूह हो जाए। ये अभ्यास है काम का, वैराग्य का अभ्यास करना है तो अतीत के सुखों को ठीक से देखना ताकि साफ हो जाए कि वो दुख थे। अगर पूरा अतीत दुख सिद्ध हो जाए तो भविष्य में सुख की आशा क्षीण हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि भविष्य अतीत के प्रोजेक्शन, अतीत के फैलाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कल्पनाएं हमारी स्मृतियों को ही नए रूप है, भविष्य की योजनाएं हमारे अतीत की ही विफल योजनाओं को फिर से संभालना है। काम का अभ्यास चलता है तो अतीत में हम सोचते हैं कैसा सुख मिला, उस दिन भोजन किया था उस होटल में कैसा सुख पाया, हालांकि उस दिन बिल्कुल नहीं पाया था, लेकिन आज सोच रहे हैं ताकि कल फिर उस होटल की तरफ पैर जा सके। तो मैं आपसे कहूंगा कि अतीत का भी सत्य साफ। उस महिला को मैंने कहा ठीक से देखो, उसने हिम्मत जुटा के कहा कि नहीं कोई सुख तो नहीं पाया। मैंने कहा जिसके जीवन से तुमने सुख नहीं पाया और जिसको तुम कहती हो खुद कि मैंने कई बार सोचा है कि इस आदमी से मिलना न होता तो अच्छा, विवाह न किया होता तो अच्छा, क्या कभी तुम्हारे मन में ऐसा भी ख्याल आया था कि ये आदमी मर जाए या मैं मर जाऊं? उस दिन का आप जरा ज्यादा बात कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपसे कुछ बातों पर राजी होती जाती हूं तो आप ज्यादा बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनकी हत्या का या उनके मर जाने का ख्याल हमें ना आता हो, स्वीकार करना कठिन पड़ता है, खुद भी भी स्वीकार करना कठिन पड़ता है कि ऐसा कैसे। कई दफे जब मन में आता है तो हम कहते थे नहीं नहीं ये ठीक नहीं, इस तरह की बात बड़ी गलत, ये मन बड़ा खराब, जैसे कि मन दोषी है और हम निर्दोष अलग खड़े। वो महिला ईमानदार थी और उसने कहा कि ऐसा ख्याल आया, लेकिन जैसे उसने कहा कि ऐसा ख्याल आया है जैसे उसके ऊपर से एक भार उतर गया और उसने कहा कि सच में ही मैं हैरान हूं, जिस व्यक्ति के साथ रह के मैं सुख न पा सकी, जिस व्यक्ति के साथ रह के मैंने कई बार सोचा कि दो में से एक समाप्ति हो जाए तो अच्छा, आज उसकी मृत्यु पर मैं दुख क्यों पा रही हूं। और मैंने कहा कि जो दुख पा रही हो उससे बचने की भी कोशिश चल रही है, इस दुख को पूरा पाओ, छाती पीटो, रो चिल्लाओ, जिस तरह नाची थी शादी के वक्त उसी तरह मृत्यु के वक्त छाती पीटो, तड़फो, जमीन पे लोटो, दुख भोगो और देखो इस दुख को गौर से, ताकि ये वैराग्य का क्षण ठहर जाए और कल फिर पुरानी आशाएं, फिर पुराना जाल फिर खड़ा ना हो। लाओत्से ने लिखा है कि एक आदमी मर गया। लाओत्से गांव का बूढ़ा आदमी था, फकीर था, तो उसकी पत्नी उसे कई बार कहने आई कि मेरे पति को बचा लो, उसके बिना मैं बिल्कुल न रह सकूंगी। लाओत्से ने कहा बचाना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल बिना उसके न रह सकोगी इस पर भरोसा मत कर, क्योंकि मैंने कई लोगों को, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैंने कई लोगों को मरते और कई लोगों को यही बात करते सुना और सब बिना उसके रह लेते। नहीं वो नहीं मानी, उसने कहा वो और होंगे, मैं और हूं। हर आदमी को ये ख्याल है कि मैं एक्सेप्शन, ये और होंगे, मैं और हूं, मैं मर जाऊंगी, एक क्षण न जी सकूंगी। लाओत्से ने कहा अब तक किसी को मरते नहीं देखा इस गांव में, मैं बहुत दिन से हूं। हालांकि यही बात बहुतों को कहते सुना और जितने जोर से तुम कहती हो इतने ही जोर से कहते सुना, लेकिन उस स्थिति में कहा आप औरों की बात कर रहे हैं, मेरी बात करिए। लाओत्से ने कहा वक्त आएगा तो तुमसे मुलाकात करूंगा। फिर पति मर गया। तो उन दिनों चीन में एक प्रथा थी कि पति की कब्र पर गीली मिट्टी लगाते थे और उस पर थोड़ी दूब उगाते थे, और रिवाज यह था कि जब तक पति की गीली मिट्टी सूख के कड़ी ना हो जाए और उस पर दूध पूरी छा न जाए तब तक उस स्त्री को दूसरा विवाह कम से कम तब तक नहीं करना चाहिए। लाओत्से ने देखा कि वो मर गया आदमी, पांच सात दिन के बाद वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता था तो देखा कि वो औरत कब्र पर पंखा कर रही। उसने सोचा कि ये औरत ठीक ही कहती थी कि ये एक्सेप्शनल, ये विशेष हद, मरे हुए पति को हवा कर रही। आश्चर्य, लाओत्से का मुझसे गलती हो गई, निश्चित गलती हो गई, जिंदा आदमियों को पत्नियां हवा नहीं करती, मरे हुए आदमी को पत्नी हवा कर रही, मुझसे गलती हो गई, ये औरत निश्चित ही विशेष। लाओत्से पास गया और कहा कि देवी मैं प्रणाम करता हूं, मुझे भरोसा नहीं आया कि कोई मुर्दे पति को हवा करेगा। उसने कहा कि भरोसे की जरूरत नहीं, हवा पति को नहीं कर रही, कब्र जल्दी सूख जाए। वो एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, उसके मैं प्रेम में पड़ गई और ये कब्र सूखने में देर ले रही, आकाश में बादल गिरे हैं, कहीं वर्षा न हो जाए, मुश्किल हो जाए। ऐसा है आदमी का मन, मत सोचना किसी और का, अगर किसी और का सोचा तो राग का अभ्यास होगा, अगर जाना कि मेरा भी तो विराग का अभ्यास होगा। फिर से दोहरा दूं, अगर सोचा कि और का होगा ऐसा तो राग का अभ्यास कर रहे हैं आप, अगर सोचा कि मेरा भी ऐसा ही है तो वैराग्य का अभ्यास होता है। अभ्यास के संबंध में कुछ दो तीन बातें और आपसे कहूं। एक तो ये कि कुछ लोगों का ख्याल है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी अभ्यास की कोई भी जरूरत नहीं, जैसा कि जापान में कुछ ज़ेन फकीर कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए कोई भी अभ्यास की जरूरत नहीं, यद्यपि वे ऐसा कहते ही हैं, अभ्यास पूरी तरह करते हैं, पर वे उसको नाम देते हैं अभ्यास रहित अभ्यास, इफर्ट लेस इफर्ट, प्रत्न रहित प्रत्न। ठीक है, उनके कहने में कुछ अर्थ है। अगर गीता का यह वचन उन्हें बताया जाए तो वो कहेंगे अभ्यास से नहीं मिलेगा परमात्मा, क्योंकि स्वभाव अभ्यास से नहीं मिलता, अभ्यास से आदतें मिलती हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, स्वभाव अभ्यास से नहीं मिलता, अभ्यास से आदतें मिलती हैं। स्वभाव तो मिला ही हुआ है और परमात्मा को पाना कोई आदत नहीं है कि आप अभ्यास कर लें। जैसे किसी को धनुर्विद्या सीखनी तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि धनुर्विद्या एक आदत है, स्वभाव नहीं। अगर न सिखाया जाए तो आदमी कभी भी धनुर्विद न हो सकेगा। जैसे मैंने सुबह कहा किसी को भाषा सीखनी हो तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा एक आदत, एक हैबिट, स्वभाव नहीं। लेकिन सांस तो चलेगी आदमी की बिना अभ्यास के, कि उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। खून तो बहेगा बिना अभ्यास के, कि उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। हड्डियां तो बड़ी होती रहेंगी बिना अभ्यास के, कि उनका भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो जैन फकीर कहते हैं परमात्मा को पाना तो स्वभाव को पाना है, इसलिए अभ्यास की कोई भी जरूरत नहीं। तब तो हम कह सकते हैं हम तो कोई अभ्यास कर ही नहीं रहे, तो फिर हमको परमात्मा क्यों नहीं मिलता। जैन फकीर कहेंगे आप नहीं कर रहे, ऐसा मत कहिए, आप परमात्मा को खोने का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास आप कर रहे हैं परमात्मा को खोने का। तो जैन फकीर कहते हैं सिर्फ परमात्मा को खोने का अभ्यास मत करिए और आप परमात्मा को पा लेंगे। मगर परमात्मा को खोने का अभ्यास न करना बहुत बड़ा अभ्यास है, उसमें सारा वैराग्य साधना पड़ेगा और सारी विधियां साधनी पड़ेंगी। लेकिन जैन फकीर संगत उनकी बात का अर्थ है, वो ये जोर देना चाहते हैं कि जब परमात्मा आपको मिल जाए तो आप ऐसा मत समझना कि आपके अभ्यास से मिल गया। कोई नहीं समझता ऐसा, जब परमात्मा मिलता है तो ऐसा ही पता चलता है कि वो तो मिला ही हुआ था, मेरे गलत अभ्यासों के कारण बाधा पड़ती थी। ऐसा समझ लें कि एक झरना है, उसके ऊपर एक पत्थर रखा है, पत्थर को हटा दे तो झरना फूट पड़ता है। झरने को फूटने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, लेकिन पत्थर अगर अटा रहे ऊपर तो बाधा बनी रहती है। तो जैन फकीर कहते हैं आदमी की आदतें बाधाओं का काम कर रही है, रुकावटों का। ऐसा समझे कि आप मकान के भीतर बैठे हैं दरवाजा बंद करके। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको सूरज चाहिए तो सूरज को भीतर लाने का अभ्यास करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कहीं हो सकता है, सूरज को हम भीतर लाने का अभ्यास कैसे करेंगे। जैन फकीर कहते हैं भीतर लाने का कोई अभ्यास नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ दरवाजा बंद करने का जो अभ्यास किया हुआ है उसको छोड़िए, दरवाजा खुला करिए, सूरज भीतर आ जाएगा। सूरज भीतर लाना नहीं पड़ेगा, सूरज आ जाएगा, आप सिर्फ दरवाजा बंद मत करिए। इसका यह मतलब हुआ कि हम चाहें तो अभ्यास से परमात्मा से वंचित हो सकते हैं, और चाहें तो अनभ्यास से, नो एफर्ट से, अभ्यास छोड़ देके परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन अभ्यास को छोड़ना अभ्यास करने से कम कठिन बात नहीं, इसलिए जैन फकीर अभ्यास के विधियां उपयोग करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति ने एक कदम और हट के बात कही, वो कहते अभ्यास छोड़ने के भी अभ्यास की जरूरत नहीं। अगर गीता के इस वक्तव्य के खिलाफ इस सदी में कोई वक्तव्य है तो कृष्णमूर्ति का है। कृष्णमूर्ति कहते हैं इतने भी अभ्यास की जरूरत नहीं, अभ्यास छोड़ने के लिए भी कोई मेथड, किसी विधि की जरूरत नहीं। लेकिन जो कृष्णमूर्ति को थोड़ा भी समझेंगे वो पाएंगे वो जिंदगी भर से एक विधि की बात कर रहे हैं, उस विधि का नाम है अवेयरनेस, उस विधि का नाम है जागरूकता, वो मेथड है। सिर्फ इतना ही है कि वो उसको मेथड नहीं कहते, कोई हर्जा नहीं, उसको नो मेथड कहिए, कहिए कि ये अविधि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जागरूकता का अभ्यास करना ही पड़ेगा, जागना पड़ेगा ही, और अगर जागरूकता का कोई अभ्यास नहीं करना है तो कहना ही फिजूल है किसी से कि जागो। अगर मैं आपसे कहता हूं जागो तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ करो, वो करना कितना ही सूक्ष्म हो लेकिन करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये भी कहता हूं नींद तोड़ो तो तो क्या फर्क पड़ता है। गीता कहती है राग तोड़ो, कोई कहता है नींद तोड़ो, कोई कहता है मूर्छा तोड़ो, कोई कहता है होश लाओ, कोई कहता है जागो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तय है कि कुछ करना पड़ेगा, समथिंग इज टू बी डन। या ये भी अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं समथिंग इज टू बी अनडन, लेकिन वो भी एक काम है। अगर हम ये कहें कि कुछ करना ही पड़ेगा, या अगर हम ये कहें कि कुछ नहीं ही करना पड़ेगा, तो भी कुछ करने की जरूरत है। जैसे हम हैं वैसे ही हम स्वीकृत नहीं हो सकते। अभ्यास का इतना ही अर्थ है कि आदमी जैसा है ठीक वैसा परमात्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, उसे रूपांतरित होकर ही प्रवेश पाना पड़ेगा। वो रूपांतरण कैसे करता है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हजार विधियां हो सकती हैं, हजार विधियां हो सकती हैं, हजार विधियां हैं। जैसे पर्वत पर चढ़ने के लिए हजार मार्ग हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप बने बनाए मार्ग से ही चढ़ें। आप चाहें थोड़ी तकलीफ ज्यादा लेनी हो तो बिना मार्ग के चढ़ें, जहां पगडंडी नहीं है वहां से चढ़ें, पगडंडी बचा के चढ़ें, आपकी मर्जी। लेकिन पगडंडी बचा के भी आप जब चढ़ रहे हैं तब फिर एक पगडंडी का ही उपयोग कर रहे हैं। सिर्फ आप पहले आदमी हैं उसका उपयोग करने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं से भी चढ़े, पहाड़ पर हजार तरफ से चढ़ा जा सकता है, लेकिन चढ़ के एक ही पर्वत पर पहुंच जाना हो जाता है। हजार विधियां हैं, अनंत विधियां हैं। दुनिया के सब धर्मों ने अलग अलग विधियों का उपयोग किया है, और इन विधियों के कारण बहुत वैमनस्य पैदा हुआ है, बहुत वैमनस्य पैदा हुआ है। क्योंकि प्रत्येक विधि की एक शर्त है, वो मैं आपसे कहूं तो बहुत उपयोगी होगी। प्रत्येक विधि की यह शर्त है कि जिस आदमी को उस विधि का उपयोग करना हो उसे उस विधि को एब्सोल्यूट मानना चाहिए। प्रत्येक विधि की यह शर्त है कि जिस आदमी को उस विधि पर जाना हो उसे इस भाव से जाना चाहिए कि यही विधि सत्य है। क्यों? क्योंकि हम इतने कमजोर लोग हैं कि अगर हमें जरा भी पता चल जाए कि बगल का रास्ता भी जाता है, उससे बगल का भी रास्ता जाता है, तो बहुत संभावना यह है कि दो कदम हम इस रास्ते पे चलें, दो कदम बगल के रास्ते पे चलें, दो कदम तीसरे रास्ते पे चलें, और जिंदगी भर रास्ते बदलते रहें और मंजिल पर कभी ना पहुंचे। इसलिए दुनिया के प्रत्येक धर्म को डॉगमेटिक असर्शंस करने पड़े, कुरान को कहना पड़ा यही सही है, और मोहम्मद के सिवाय उस परमात्मा का रसूल कोई और नहीं, एक ही परमात्मा और एक ही उसका पैगंबर। इसका कारण ये नहीं है कि मोहम्मद डॉगमेटिस्ट है, इसका ये कारण है कि मोहम्मद पागल हैं और कहते हैं कि मेरा ही मत ठीक है। लेकिन असलियत ये है, ये मोहम्मद उन लोगों के लिए कहते हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि उनको अगर ये कहा जाए सब मत ठीक है, मुझसे विपरीत कहने वाले भी ठीक है, उल्टा जाने वाले भी ठीक है, इस तरफ जाने वाले उस तरफ जाने वाले भी ठीक है, तो वो जो कंफ्यूज्ड आदमी है, जो भ्रमित आदमी है, जो वैसे ही भ्रमित खड़ा है, वो कहेगा जब सभी ठीक हैं तो शक होता है कि कोई भी ठीक नहीं। बहुत संभावना यह है कि जब हम कहें सभी ठीक हैं तो आदमी को शक हो। महावीर के साथ ऐसा ही हुआ, इसलिए दुनिया में महावीर के मानने वालों की संख्या बढ़ नहीं सकी और कभी नहीं बढ़ सकेगी। उसका कारण, उसके कारण महावीर। आज भी महावीर के मानने वालों की संख्या मानने वालों की, सच में जानने वालों की नहीं, मानने वालों की संख्या, पैदाइशी मानने वालों की संख्या। अब पैदाइश से मानने का कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन पैदाइशी मानने वालों की संख्या 30 लाख से ज्यादा नहीं है। महावीर को हुए 2500 वर्ष हो गए। अगर महावीर 30 दंपतियों को कन्वर्ट कर लेते तो 30 लाख आदमी पैदा हो जाते 2500 साल। महावीर की बात कीमती है बहुत, लेकिन फैल नहीं सकी क्योंकि महावीर ने नॉन डॉगमेटिक असर्शन किया। महावीर ने कहा ये भी ठीक, वो भी ठीक, उसके विपरीत जो है वो भी ठीक। महावीर ने सप्त भंगी का उपयोग किया। अगर महावीर से आप एक वाक्य का उत्तर पूछें तो वो सात वाक्यों में जवाब देते। आप पूछें ये घड़ा है तो महावीर कहते हैं हाँ ये घड़ा है, कहते हैं रुको दूसरा भी बात सुन लो, ये घड़ा नहीं भी है क्योंकि मिट्टी है, रुको चले मत जाना, तीसरी बात भी सुन लो, ये घड़ा भी है घड़ा नहीं भी है। आप भागने लगे तो महावीर कहेंगे जरा रुको चौथी बात और सुन लो, ये घड़ा है भी ये घड़ा नहीं भी है और ये घड़ा ऐसा है कि वक्तव्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता, रहस्य। आप कहने लगे कि बस अब मैं जाऊं तो वो कहेंगे एक वक्तव्य और सुन लो, ये घड़ा है अवक्तव्य नहीं है, अवक्तव्य है भी नहीं भी है अवक्तव्य। बस अब आप घड़ा को थोड़ा बहुत समझते भी रहे होंगे, वो भी गया। अब आप घड़े में पानी भी मुश्किल से भर पाएंगे, क्योंकि सोचेंगे घड़ा है भी घड़ा नहीं भी है, पानी भरना कि नहीं भरना, पानी बचेगा कि निकल जाएगा, आप दिक्कत में पड़ेंगे। यद्यपि महावीर ने सत्य को जितनी पूर्णता से कहा जा सकता है कहने की कोशिश की, इतनी पूर्णता से कहने की कोशिश किसी की भी नहीं जितनी महावीर की, लेकिन इतनी पूर्णता से कहकर वो किसी के काम का नहीं रह जाता, किसी के काम का नहीं रह जाता। अगर वो चुप रह जाते तो भी बेहतर था, शायद आपको समझ जाते, उनकी इतनी बातों से जो समझते थे वो भी गड़बड़ हो गए। इसलिए महावीर को अनुगमन नहीं मिल सका। कोई भी विधि अगर चाहती है कि आपके काम पड़ जाए तो उसे कहना पड़ेगा कि यही विधि ठीक है, कोई और विधि ठीक नहीं, जानते हुए कि और विधियां भी ठीक है। इसलिए दुनिया का प्रत्येक धर्म अपनी विधि को आग्रह पूर्वक कहता है कि ये ठीक है। वो आग्रह आपके ऊपर करुणा है, आपके ऊपर करुणा है, इसलिए वो करीब करीब हालत वैसी है कि डॉक्टर आपके पास आए, आप उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके कहें कि डॉक्टर साहब यही दवा ठीक है कि और दवाएं भी ठीक है, वो कहे और भी दवाएं ठीक, हकीम के पास जाओ तो भी ठीक हो जाओगे, एलोपैथ के पास जाओ तो भी ठीक हो जाओगे, आयुर्वेद के पास जाओ तो भी ठीक हो जाओगे, किसी के पास न जाओ, साईं बाबा के पास जाओ तो भी ठीक हो जाओगे, कहीं भी जाओ ठीक हो जाओगे। तो आप उस डॉक्टर से कहेंगे फीस के बाबत क्या ख्याल है, आपको दूं कि न दूं? नहीं, आपको देने का कोई कारण नहीं। और ध्यान रखना, वो डॉक्टर कितनी महत्वपूर्ण दवा दे जाए वो कचरे की टोकरी में गिर जाएगी, आपके पेट में जाने वाली नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर भरोसे का नहीं रहा। ये डॉक्टर आपके भीतर वो जो एक कन्विक्शन, वो जो एक आस्था, एक निष्ठा जन्माता, इसने नहीं जन्माई। हालांकि बेचारा ठीक कह रहा था, लेकिन निष्ठा आपके भीतर नहीं आई। ये डॉक्टर की दवा कितनी ही ठीक हो, ये डॉक्टर थोड़ा सा गलत साबित हुआ। ये डॉक्टर डॉक्टर जैसा लगा ही नहीं, ये भरोसा पैदा नहीं करवा पाया। तब फिर दवा काम नहीं करेगी, दवा को लिया भी ना जा सकेगा, उपयोग भी संदिग्ध होगा, संदिग्ध उपयोग खतरों में ले जाएगा। इसलिए प्रत्येक धर्म अपनी विधि के बाबत आग्रहपूर्ण है, वो कहता है यही विधि ठीक है, और जो इस आग्रहपूर्ण विधि का उपयोग करेगा वो एक दिन जरूर उस जगह पहुंच जाता है जहां वो जानता है और विधियों के लोग भी पहुंच गए, लेकिन ये अंतिम अनुभव है, ये अंतिम अनुभव है। तो मैं पसंद नहीं करता कि कोई पढ़े अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग। कोई ऐसा बैठ के याद करे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, गलत। अल्लाह का अपना उपयोग है, राम का अपना उपयोग है, राम का करना हो तो राम का करना, अल्लाह का करना हो तो अल्लाह का करना, क्योंकि दोनों के स्वर विज्ञान है और दोनों की अपनी गहरी चोट है। राम की चोट अलग है, अल्लाह की चोट अलग है। तो जो आदमी कह रहा अल्लाह ईश्वर तेरे नाम वो पॉलिटिक्स में कह रहा हो तो ठीक है, धर्म की दुनिया में बात न करे, क्योंकि राम का पूरा वैज्ञानिक रूप भिन्न है, राम की चोट भिन्न है, अलग केंद्र पर अलग चक्रों पर उसकी चोट है। और अगर इन दोनों का एक साथ उपयोग किया तो खतरा है कि आप पागल हो जाएं, लेकिन वो जो लोग उपयोग करते हैं वो ऊपर ऊपर उपयोग करते हैं, पागल भी नहीं होते, चरखा चलाते रहते हैं, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम कहते रहते हैं। अगर भीतर उपयोग करें तो पागल हो जाएंगे, दोनों शब्दों का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। ये ठीक वैसा ही जैसे आयुर्वेद की दवा ले लें ठीक है, एलोपैथी के ले लें ठीक है, लेकिन कृपा करके दोनों का मिक्सचर न बनाए। ये मिक्सचर है और ये नासमझों के द्वारा प्रचलित बातें हैं जिनको धर्म की साइंस का कोई भी बोध नहीं है। तो कुरान भी ठीक, गीता भी ठीक, दोनों में से खिचड़ी खट्टी तैयार करो, वो किसी के काम की नहीं है, वो जहर। गीता अपने में पूरी ठीक है, कुरान अपने में पूरा ठीक है। गीता के ठीक होने से कुरान गलत नहीं होता, कुरान के ठीक होने से गीता गलत नहीं होती। सत्य इतना बड़ा है कि अपने विरोधी सत्य को भी आत्मसात कर लेता है। सत्य इतना महान है कि अपने से विपरीत को भी पी जाता है। और सत्य के इतने द्वार हैं, लेकिन कृपा करके ऐसा मत कहो कि दोनों द्वार एक, नहीं तो वो आदमी दिक्कत में पड़ेगा, ना इससे निकल पाएगा ना उससे निकल पाएगा। द्वार से तो एक से ही निकलना पड़ेगा। अगर मैं किसी मंदिर में प्रवेश करता हूं, उसके हजार द्वार है, तो भी दो द्वार से प्रवेश नहीं हो सकता, प्रवेश एक ही द्वार से करना पड़ेगा। हां, भीतर जाके मैं जानूंगा कि सब द्वार भीतर ले आते, लेकिन फिर भी मैं आने वालों से कहूंगा कि तुम किसी एक से ही प्रवेश करना। दो से प्रवेश करने की कोशिश में डर यह है कि दोनों दरवाजों के बीच में जो दीवार, उससे सिर टकरा जाए और कुछ ना हो। दो नावों पर यात्रा नहीं होती, दो धर्मों में भी यात्रा नहीं होती, दो विधियों में भी यात्रा नहीं होती, लेकिन विधि का उपयोग अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य इसलिए है कि हमने जो कर रखा है अब तक, उसको काटना जरूरी है। हमने जो कर रखा है अब तक, उसे काटना जरूरी है। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात ख्याल में आ जाए, फिर हम सुबह बात करेंगे। रामकृष्ण बहुत दिन तक साकार उपासना में थे, सगुण साकार की उपासना में लीन थे। काली के भक्त थे, मां की उन्होंने अर्चना पूजा की थी और मां की साकार प्रतिमा को भीतर अनुभव कर लिया था। मनुष्य के मन की इतनी सामर्थ्य है कि वो जिस पर भी अपने ध्यान को पूरा लगा दे, उसकी जीवन प्रतिमा भीतर उत्पन्न हो जाती। लेकिन फिर भी रामकृष्ण को तृप्ति नहीं थी, क्योंकि मन से कभी तृप्ति नहीं मिल सकती, मन के ऊपर ही संतृप्ति का लोक है। तो बहुत बेचैन थे, अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। जहां तक साकार प्रतिमा ले जा सकती थी पहुंच गए थे, लेकिन कोई तृप्ति ना थी। तो तलाश करते थे कि कोई मिल जाए जो निराकार में धक्का दे दे। तो एक सन्यासी गुजरता था कहना शायद ठीक नहीं है, रामकृष्ण की पुकार के कारण निकला वहां से। इस जगत में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लेते हैं जो आपको किसी विधि के जीवन में प्रवेश करा दे, तो आप ये मत सोचना कि आपने उसे खोजा, आप न खोज पाएंगे, वही आपको खोजता है। तोतापुरी निकले, तोतापुरी दो दिन से एहसास कर रहे थे कि किसी को मेरी बहुत जरूरत है। दक्षिणेश्वर के मंदिर के पास से निकलते थे, रुक गए, किसी से पूछा कि मंदिर के भीतर कौन है, तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मंदिर के भीतर साधना करते हैं। तोतापुरी भीतर गए, देखा कि रामकृष्ण को उनकी जरूरत थी। कोई निराकार की यात्रा पर धक्का दे। अदृश्य का जगत इतना ही बड़ा है, जो हमें दिखाई पड़ता है वो बहुत कम, जो नहीं दिखाई पड़ता वो बहुत बड़ा। न तो हम आकस्मिक किसी से मिलते न मिल सकते, आकस्मिक हम किसी को सुन भी नहीं सकते, आकस्मिक किसी का शब्द भी हमारे कान में नहीं पड़ सकता। बहुत कार्यकारणों का जाल। तोतापुरी ने जाकर रामकृष्ण को हिलाया, आंख खोली रामकृष्ण ने, रामकृष्ण को लगा आ गया वो आदमी। उन्होंने नमस्कार किया और कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, दो दिन से चिल्ला रहा हूं कि भेजो किसी को जो मुझे आकार से मुक्त कर दे, आ गए आप? तोतापुरी ने कहा आ गया मैं, लेकिन कठिनाई पड़ेगी क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से जो साकार निर्मित किया है उसे तोड़ना भी पड़ेगा। रामकृष्ण ने कहा मेरी काली को बचने दो, मेरी प्रतिमा को बचने दो और मुझे निराकार में जाने दो। तोतापुरी ने कहा तो मैं लौट जाऊं, ये दोनों एक साथ ना हो सकेगी, तुम्हें इस प्रतिमा को भीतर से तोड़ना पड़ेगा जैसे तुमने बनाया। पर रामकृष्ण ने कहा मैं तोड़ ही नहीं सकता, और तोड़ूंगा कैसे, भीतर कोई औजार भी तो नहीं है। तोतापुरी ने कहा आंख बंद करो, तोड़ने की कोशिश करो। रामकृष्ण आंख बंद करते आनंद मग्न हो जाते, नाचने लगते। तोतापुरी रोकता और कहता कि मैंने इसलिए आंख बंद करने को नहीं कहा। रामकृष्ण कहते लेकिन जब प्रतिमा दिखाई पड़ती है तोड़ने की बात कहां, मैं बचते ही नहीं, आनंद मग्न हो जाता हूं। तो तोतापुरी ने कहा फिर इस आनंद में तृप्त हो जाओ। तृप्त भी नहीं हो पाता, किसी और महाआनंद की तलाश है। तो तोतापुरी ने कहा फिर इस प्रतिमा को तोड़ो। रामकृष्ण कहने लगे कैसे तोड़ू, न कोई हथौड़ी न कोई छेनी, कुछ भी तो नहीं है, तोतापुरी ने जो कहा वो मैं आपसे कहता हूं। उसने कहा बनाई कैसे थी, छेनी थी भीतर। किस छेनी से बनाई थी प्रतिमा, उसी छेनी से तोड़ दो। रामकृष्ण ने कहा कि किस छेनी से बनाई थी, मन के ही भाव से बनाई थी। तो तोतापुरी ने कहा एक काम करो, आंख बंद करो और मैं एक कांच का टुकड़ा उठा के लाता हूं बाहर से, और मैं तुम्हारे माथे पर कांच के टुकड़े से काटूंगा, और जब तुम्हें भीतर मालूम पड़े कि लहू लुहान तुम्हारा माथा हो गया, तब हिम्मत करके तलवार उठा के दो टुकड़े कर देना प्रतिमा की। रामकृष्ण का तलवार, तोतापुरी ने कहा जब प्रतिमा तक तुम अपने मन से बना सके तो तलवार न बना सकोगे, बना लेना। रामकृष्ण बड़े रोते हुए क्षमा मांगते हुए कि बड़ी मुश्किल की बात है भीतर गए, फिर तोतापुरी ने माथे पर कांच से काट दिया। काटते वक्त उन्होंने हिम्मत की, तलवार उठाई, प्रतिमा दो टुकड़े होकर गिर गई। रामकृष्ण छह दिन के लिए गहन समाधि में खो गए। छह दिन के बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा अंतिम बाधा गिर गई, द लास्ट बैरियर हैज फॉलन अवे, आखिरी वो प्रतिमा भी आखिरी बाधा बन गई। जो हम निर्मित करते हैं उसे मिटाना भी पड़ता है। फिर हमने राग की प्रतिमाएं निर्मित की हैं तो हमें विराग की तलवारें उठानी पड़ेंगी। नहीं तो कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं, अगर राग निर्माण न किया हो तो विराग की तलवार उठाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिसने राग निर्माण नहीं किया है वो कृष्णमूर्ति को सुनने कहां जाता है, पूछने कहां जाता है, वो जाता नहीं। और जिसने राग निर्माण किया वो सुनने पूछने जाता है, उससे कह रहे हैं कि कुछ न करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, अभ्यास व्यर्थ है। तो वो जो रागी है अपने अभ्यास को तो जारी रखता है राग के, बड़ा मजा ये है हमारे मन का। अगर वो ये भी मान ले कि अभ्यास व्यर्थ है तो राग का अभ्यास भी बंद कर दे, वो तो बंद नहीं करता, उसको जारी रखता है। सिर्फ वैराग्य का अभ्यास बंद कर देता है, बंद कर देता है कहना ठीक नहीं, शुरू नहीं करता, क्योंकि बंद कहां, उसने शुरू ही नहीं किया है। लेकिन कृष्ण साधक की दृष्टि से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अभ्यास से तोड़ना पड़ेगा राग, अभ्यास से तोड़ना पड़ेगा। अभ्यास की विधियों के संबंध में आगे वो बात करेंगे तो धीरे धीरे हम उनको उघाड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समझ पूरी तो तभी आएगी जब कोई एकाध विधि पकड़ के आप प्रयोग में लग जाएंगे, प्रयोग के अतिरिक्त और कोई समझ नहीं। अब हम एक विधि का उपयोग यहां भी करते हैं, अभी उसको थोड़ा गौर से देखें, वो भी एक विधि है। अगर कीर्तन में इतने लीन हो जाए क्या आपको पता ही ना रहे कि कौन नाच रहा है, कि कौन देख रहा है, कि ये हाथ किसके हिल रहे हैं, मेरे या किसी और के, ये वाणी किसकी निकल रही है, मेरी या किसी और की, अगर इतनी तल्लीनता आ जाए तो आप वैराग्य की एक स्थिति को अभी अनुभव कर सकेंगे। यही तो हमारे सन्यासी जाएंगे संकीर्तन में, उठ के कोई न जाए, और जिनको उठ के जाना होता हो वो आना नहीं चाहिए यहां, उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो इसलिए कि आपको कोई विधि ख्याल में आ जाए। आप उन ना समझो में से हैं कि सारी बात सुनकर जब विधि की बात उठती तब भागने की कोशिश करते हैं, बैठ जाएं अपनी जगह पर, कोई वहां से उठेगा नहीं, पांच मिनट कीर्तन चलेगा फिर आप जाएंगे। और कीर्तन सिर्फ सुने ना सम्मिलित हो, इतने लोग हैं, अगर कीर्तन जोर से होते पूरा वायुमंडल पवित्र होगा और दूर दूर तक उसकी किरणें पहुंच जाएंगी। ताली बजाएं, गीत दोहराएं, अपने जगह पर डोलें भी।